بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe sita mwezi wa Rajab mwaka 1442, kabla ya kuanza darsa, una jambo naona lina uzito kubainishwa. Jana nimetumiwa klipo ambayo ilikuwa maudhui yake au yaliyomo ndani yake raddi kwa watu wa fitna wanaopasua da'wa salafia kwa ubaya wa uslubu wao. Labda pengine wengine mshaisikia raddi kwa wanaosema kuwa Sheikh Abu Bilal Uthman bin Na'man hafidhahullah kuwa ni hizbi na bado ana mfungamano na QSS. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin faha nahnu nati bi burhanina, sema hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mzungumzaji ni muhadhir Sheikh Abu Abdul Majid Zainul Abidin hafidhahu Allah, ndio ile vandiko nasoma kile kilicho mwanzo. Kabla sijaanza kuzungumza kuhusu hili swala, huyu mzungumzaji mazungumzo aliyazungumza akiwa katika kisiwa cha Zanzibar, sababu hawezi mazungumzo haya kuzungumza Mombasa. Ahlif lakum billahi wallahi billahi tallahi, hawezi kuzungumza hivi Mombasa, na hii ni challenge nampa. Ana msikiti pale, ni Imamu Rashid Luta, aweke kikao azungumze mazungumzo haya mbele ya watu pale, kisha namuongezea kidogo wale mahizbi wanaotoa darasa pale pale katika msikiti wake, pia awataadharishi wale awamu wa msikitini nao ni awajua. Akifanya hivyo, tutajua kweli huyu amesimama katika msimamo wa kisawasawa. Naweza kusema kuwa ameghurika na wale waliokaa kumsikiliza pale, akaona pengine kuna watu wengi wamsikiliza kule, basi akapata ushujaa fulani, akawazungumza mpaka wanaovioni wakubwa wa hii da'wa kwa jina la kuitetea da'wa salafia. Haya mazungumzo tushayazoea, sijui nianze wapi, lakini nitakuwa nikiweka clip mkimsikiliza akizungumza, kisha tutafanya taaliq, kisha turudi kwenye darasa yetu kama kawaida. Mwanzo kabisa amezungumza vizuri kabisa kuhusu suala la kuwa wakweli, kisha tutaona yeye alikuwa mkweli, maana kuna tanakudh nyingi sana katika maneno aliyozungumza kuhusu kuwa mkweli katika da'wa na kuacha uongo, na kuwa uongo ndio uliopasua da'wa. Ah, msikizeni. Kabla hujamwambia mtu akishakuona tu yeye anajua kweli huyu ni dai. Anajua kweli huyu ni dai. Kwa maneno yako unapozungumza, kwa lugha, kwa amiliana na watu, qudwatun hasana. Jambo la tatu katika akhlaqi za da'i asidhu, kuwa mkweli. Unakuwa mkweli kwa lolote lile ambalo kwamba wewe unalolizungumza, unakuwa mkweli. Asidhu, ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Leo kilikovuruga da'wa salafia, da'wa ahli sunnati wal jamaa katika jamii ni urongo mingi. Umepata habari bila kuzisadikisha wala kuthibitisha, tayari wewe wapiga msumari, wapiga nyundo. Msikia vizuri, mashaallah. Tabibu yudawi nnasa wa huwa alilu. Tabibu awapa watu dawa ya kuwa yeye mwenyewe ni mgonjwa. Kwa hiyo tumeona hapa kuwa kuna umuhimu wa watu kuwa wakweli katika da'wa, na haya maneno ya kweli kabisa. Na hakuna kitu kibaya kama mtu kufanya da'wa akawa muongo katika da'wa yake. Sasa mwanzo nimetanguliza maneno yake haya, zungumza vizuri katika suala hili, hapa hatuna matatizo. Lakini kutabikisha, wewe unayezungumza kile unachokisema, mtasonga mbele kidogo. Na hapa nahisi amemkusudia Sheikh Abu Hafs. Wao wanazungumza maneno haya. Kwani Sheikh fulani na wote wamesoma jamaa Islamia. Kasoma wapi yule? Kasoma nini? Kwani yeye pia ni Sheikh? Hizi ni lugha gani hizi? Kwani wewe ulisoma nini zaidi mwenzako hakusoma? Kama ni jamaa Islamia hukaenda pia jamaa Islamia. Kitu gani ulichomzidi? Huna majisteri utasema umemzidi kishahada labda? Tuwe na tawadhu ikhwani fillah katika da'wa. Kwa hiyo kulingana maneno yake hapa, wallahu a'lam, imma mkusudia Sheikh Abu Hashim hafidhahullah, na zaidi kwa upande huo ushahidi wa qara'in ambazo tutaziona mbele, ama mkusudia Sheikh Abu al-Fadhil hafidhahullah, mmoja katika wale, sababu ndio wajulikana katika maduati wakubwa waliosoma jamia Islamia. Na wala hatujawaona hata siku moja wakijifakhirisha kwa kuwa wamesoma jamia, kuwa mimi nina shahada, kinyume na wanavyozungumza baadhi ya vijana. Yani sasa yeye hivi alivyo ajiona yuko sawa yeye na Sheikh Abu Hashim kwa mfano, sababu wote wawili wamesoma jamia Islamia. Ama yuko sawa yeye na Sheikh Abu al-Fadhil kwa sababu wote wawili wana shahada, sio yetu Bakari nini? Kitu Bakari hivi. Almuhimu yetu Bakari Los. Almuhimu ana shahada hiyo. Kwa kweli mtu hughurika sana akiwa amepata shahada, haswa akiwa ana matatizo ya mwenyewe. Lakini wale walioshika shahada kwa haki na waliokwenda kwa nia ya ilmu, ili jambo hata aliwaghuri. Pengine labda asijue ile shahada yake ameiweka wapi kwa miaka iliyopita. Ashughulika na da'wa, ashughulika na talab al-ilm na kuifundisha ilmu. Ama mimi na wewe tuko sawa kwa sababu tumesoma, na hili ni tatizo hili. Hata katika darasa wakisoma watu darasa moja hawako sawa kikweli. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah ndiye anayempa yule anayemtaka katika ilmu zaidi ya kuliko mwingine. Na hili ni jambo liko wazi malhud. Na ikiwa kusudia basi mtu akishakwenda jamia basi ndio ashakuwa mwana wa chuoni. Kwa hivyo hata ikiwa mwalimu wake kwa mfano pia amesomea kule kule, sasa yeye amekwenda karudi, yuko sawa na yeye? Si kweli. Alafu wapo watu ambao hawakusoma hizo jamiat, pengine wako sehemu na hawajulikani wala si mashuhuri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika ilmu. Kwa sio mizani kuwa wewe una shahada ama huna shahada. Na hili jambo amelizungumza sana ulama. Sheikh bin Baz ana shahada gani? Sheikh al-Albani ana shahada gani? Hawa ni katika ulama wakubwa ulimwenguni katika asri hii, na hakuna hata mmoja na shahada, shahada yote rahimahumullah. Lakini ikiwa wataka maneno ya kifidhuli ambao si mazuri hivi, wataka kufananisha mtu aliyesoma jamia na aliyesoma halaqat, kama kwa mfano ajifananishe huyu na Sheikh Abul Fadl ambaye amesoma halaqat kwa Sheikh Muqbil na akasoma na jamia na halaqat zilizoko Masjid An-Nabawi, wajifananisha kweli wewe kwa sababu una shahada tu? Si sawa. Laysa dhakaru kal untha, mwanamume hawi kama mwanamke hata siku moja. Haulai darasu fi aljami' wa antum darastum fi aljami'a wa laysa dhakaru kal untha, watu walisoma halaqat dhukur, rijal wamekaa chini wakapiga magoti wakasoma, si hami yao shahada wala dunia, wamekaa chini wasoma ilmu, yahfadhun almutun. Sasa wapiga kelele kwa kuwa na shahada fulani. Wangapi wana shahadat hawana lolote katika ilmu? Tushaona hapa wangapi. Na niliwahi kueleza mmoja atoa khutba, tena khutba ya Idi uwanjani, wallahi mimi sikuamini. Alivyomaliza nikaambia huu ni khiriji wa jamia Islamia. La ilaha illa Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khutba haina kitu wala miguu, bala tupu pale ndani, lakini ni khiriji. Sasa tutolee shahada yake pale kwenye khutba, sema mimi ni khiriji, ndio tuseme ile khutba ni nzuri, amezungumza maneno maana kwa si mizani. Na wakweli waliosoma huku wayajua haya, kwa hii si mizani. Kwa si la tatahanjam ala nnas, kujivuna na nini kwa sababu eti una shahada uwe sawa na Sheikh Abu Hashim ama uwe sawa na Sheikh Abul Fadl. Hawin ala nafsiki akhi, nahnu na'rif qadrak, twakujua siku nyingi umo tu hapa Mombasa, twakujua. Wallahu almusta'an. Kisha huku mbele, manake ni ndefu sto zungumza kila kitu, huku mbele akamtetea aitwa nani huyo, Abu Bilal Naaman, huku mbele kuhusu masala yeye kuwa hayuko na kiwesesi. Msikize. Yoyote aliye na shaka na hilo aje sasa hivi, aje alete vitabu vyake atwambie. Tabajjah. Audio ziko zimesajiliwa. Sheikh Naamani alipozungumza akisomesha akida ya Haia amesema nini? Qala Allahu qala ar-rasul. Lakini ukatoa tahdhiri za chini chini, wengine huko msiende, msisikilize, msifanyeje. Nani aliyokosa faida? Washaambiwa na amiri almu'minina huko, musiende kusikiliza mahizbi au hizbi yake nini? Uhizbia wa Abu Bilal ni nini? Ana amiliana na QSS, shekhe kitambo aliacha QSS, na mimi ni shahidi wa ana shahada ala dhalik. Hapa nilikuwa napataka sema ana bid'a gani? Sio mwanzo, kuna jambo napenda nilitaje, sipendi kulitaja ilikuwa, lakini yabidi nilitaje. Siku moja tulikuwa tumekaa Pongwe na Sheikh Abul Fadl, na nilikuwepo na Muhammad Mafuta na ikhwa wengine, ikaja maudhu' ya al-akh Abu Bilal Naaman. Wallahi al-azim, nawaambia jambo ambalo limetokea. Baadhi ya ikhwa wakasema, kwa nini tumwachie ndugu yetu sheitani kila siku azidi kupinda na kupotea na kwenda na mikhalafa mingi sana? ni bwana tupangeni twendeni tukamuone, tukae naye chini tumpe nasaha. Hawezi kunisikiza mimi, mimi najua. Lakini wako watu wazima, Sheikh Abu al-Fadl, Sheikh Abu Hashim, ambao walikuwa pamoja kwenye da'wa kabla yeye kupinda. Basi kuna akhi mmoja akawa yuko tayari kujitolea gari yake na mafuta kumchukua imma yeye aende mpaka Pongwe au Sheikh Abu al-Fadl atoke Pongwe aje mpaka Mombasa kwa ajili ya hilo tu. Nasema haya kwa sababu kuna watu husema hawa wapi watu nasaha hawa. Tartibuni, wacheni kuzungumza uongo. Tukaja mimi nazungumza mimi na al-akh Abu Ahmad Muhammad Mafuta hapa Mombasa, akaja kutoka Pongwe mpaka Mombasa, mimi nikaingia kwenye gari, napeleka mimi gari, ameketi ubavuni mwangu, tukaenda mpaka msikiti wa Mazurua Kibokoni simba. Nikakaa mimi kwenye gari, akatoka al-akh Muhammad Mafuta akaenda mpaka kwake, sababu nilikuwa sahibi yake, kamsalimia na nini, wakaonana. Bwana nilonileta mimi hapa ni amri kadha wakadha wakadha. Akatoa udhuru wakati ule, akasema ana dharura na safari, hainaje kutaja, ni mambo ya kinyumbani, lakini nikirudi nitawajudisha. Miaka ikapita mpaka leo kaka kimya na mikhalafa yake. Salikaja suala kuwa yeye alikuwa ni mfuasi wa Ali al-Halabi maarufu, na manhaji yao hata huyu pia ni manhaji yao ya al-Halabi rahimahullah sallallahu alayhi wasallam, kule aliko shafariki, ndio manhaji yao ya tamia ya kukusanya kila mtu. Sasa huyu akisema mimi na mukhalafa gani, wewe mwenyewe aliyekupeleka kule ni jamaa yake barahayani, na ndio watembea naye kila wakati, waonekana kila mahali huko, hizbi maarufu. Wewe uende Tanzania kule, uliona na salafi gani? Masalafi wajulikana wa Tanzania, uliona na wako ikhwa Dar es Salaam, wako ikhwa Tanga, wako ikhwa kila mahali. Yupi katika masalafi tumekuona hata siku moja ukiamiliana naye? Tuseme ukiamiliana sisi ni katika sisi, kama si katika yajulikana kuwa at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ihtalaf wama tanakara minha ikhtalaf. Siku zote utamwona mtu wa haki wakati na watu wa haki, wewe wakati na mukhalifin, kisha sema makosa yangu nini? Anta maa almukhalifin. Almuhim, ndugu yetu Abu Bilal hakutujibu mpaka leo, bali tukasikia maneno ambayo si mazuri ya kuudhi, sina haja ya kuyataja. Kupitia kwa hao hao mahizbi wao wa Tanga hao ndio wakayatoboa kule. Haya, Zainul Abidin bwana, mimi mwenyewe aseme ni muongo, manake mara moja kadhab kadhab, sija kupigia simu wewe mara ngapi bwana, twaomba tukae na wewe kikao na Sheikh Abu Hashim, kuna nasaha tutaka kukupa. Nitakuja, najipanga, niko Nairobi, niko Mombasa, nashughulishwa, nitakuja. Sija kuona wewe njiani mara ngapi, salamu alaikum, salam, vipi, utakuja lini? Nitakuja, najipanga. Miaka mpaka leo hajafika. Sisi tutakuja, nitajipanga. Jamani, tuna lawama zaidi hapo? Bado kuna lawama hapa? Mbona hamuna insafi jamani? Watu wawe na ukweli na insafi, kama alivyozungumza mwanzo kuwa mkweli. Sasa ukweli ndio huo, mwambieni aseme ni uongo. Asema Abu Bilal, mimi nashuhudia kuwa ameachana na QSS. Ni jambo lililoenea kuwa yuko na wao, na mimi sitaki kuzungumza swala refu ambayo yeye halijui, amelizungumza kuhusu mambo sijui ya kesi na Masjid Mulla. Hayo yana wenyewe, watakuja kuyazungumza wenyewe ikiwa watataka. Zungumzi hilo hivi, nikuulize, imamu wa Luta mtu akiwa ashajulikana yuko na watu wa bid'a fulani, akiachana nao liko usawa fanya nini? Amuite zenu la abidina, mwambie njoo shuhudilia mimi siko na wao. Utawalaumu vipi watu kusema wewe uko na wao wakati hujazungumza na kuweka wazi kuwa mimi siko na wao? Muliona wapi nyinyi audio amezungumza ana atabarra min fulan wa fulan wa fulan? Hata ile radhi yani, asema amerudi nyuma kuhusu taraju ya kuhusu al-Halab, si taraju ile, ni tabarru min al-asabiyya. Mimi sitaasab na mtu yote, akutaraja na chochote shekhe, sasa mimi sitaasab. Hata watu wa bid'a pia kwa mashekhe wao bid'a wasema wataasab na wao, na taasubi kwa wazi kabisa, na audio ilisikilika. Sasa nyinyi mwafanya watu wajinga, hawaelewi manhaji, wakati wewe ndio katika dukhala, hamjaonekana mkiitetea hii da'wa hata kidogo. Hapa hapa Mombasa yetu tuishi, situwajua sisi. Mimi mmeshangaa wallahi, mmesikia klipu mmeshtuka, ah, kumbe huyu pia yasema. Sikujua kama yaweza kusema, maanake akiwa huku wa ajifichaficha tu mumu, maanake hataki kujulikana msimamo wake. Ndio maana nikawaambia mwanzo, atahaddahu azungumze maneno haya akiwa pale msikitini ambapo yeye ndio imamu, asimame azungumze, kama ni khutba ya Jumaa, kama ni darasa, azungumze kwa wale awamu, kisha na watahadharishe na wale mahizbi wanaotoa darasa pale, awaelezee makosa yao na nini. Na hao mahizbi msiwasikilize, watakuja katika msikiti ule anaswalisha.